राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा वोष कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2051 तदनुसार 20 दिसंबर 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद क्वींस पार्क कोलकाता में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। कोई बात मत पूछो। आपको मन में पूछो छेड़ो वही बात है। महाराज जी आप कहते हैं तत्काल भगवत प्राप्ति हो सकती है। हाँ जी। और ऐसा प्राय होता नहीं, क्या कारण क्या हुई है? कारण खास है कि इच्छा नहीं है उसकी, उसकी अभिलाषा नहीं है, चाहना खास ही है। ऐसी अभिलाषा वो तत्काल प्राप्त हो जाती है, उसकी इच्छा थोड़ी है, थोड़ी हुई हो, खास इच्छा नहीं है। खास इच्छा बोलो आप में किसी में हो, खास भी हम उसके बिना रह नहीं सकते, जी नहीं सकते। ना रोटी भाती है, ना पानी भाता है, ना नींद आती है, ना भात सुहाती है उसके बिना। ऐसी हो तो बोलो कोई आप में जो जिसके हो। व्याकुलता इच्छा पैदा होती है दूसरे संयोग जन्य सुख न लेने से। जैसे भूख हो तो भोजन अच्छा लगता है, तो भूख कैसे लगे कि वो कुछ ना खावे तो लगे, खाता रहे कैसे लगे, बकरी चरता ही है हरदम, भूख कैसे लगे। जो दूसरे जो सुख लेते हो, खाने में सुख लेते हो, सोने में सुख लेते हो, आदर में सुख लेते हो, प्रशंसा में सुख लेते हो, आराम में सुख लेते हो, अनुकूलता में सुखी होते हो, उस सुख में खुराक मिलती है, इस वास्ते जोरदार परमात्मा की स्थिति सहारा नहीं होती, उसमें संतोष हो जाता, सुख लेते रहते हो। अब संसार में कोई भी सुख नहीं लिया जाए, भोजन किया जाए पर उसमें रस न लिया जाए, नींद ली जाए पर आलस सुख नहीं लिया जाए, जैसे ओडिश होते हैं ना, एक सुख आता है वो सुख न लिया जाए। खाना पीना सोना सब कुछ करो परंतु जो राजी हो जाते हो निविशेष उसको लेकर के, वो राजी होने की खुराक मिलती रहने से एक इच्छा नहीं होती। बातन बना दी गई, बातन मसीह के लिए बहुत सी और वे ठीक है बातें, नहीं बात घाट साझ करो, शंका करो, अगर ऐसा न होता हो तो बताओ। और आप भी विचारो हो, जब दूसरी चीज मिलती रहे तो एक इच्छा प्रबल कैसे होगी। एक इच्छा प्रबल तो तभी होती कोई दूसरी इच्छा न हो, और दूसरी इच्छा की खुराक मिलती रहे तो एक इच्छा प्रबल कैसे होगी। उच्च संगत तो अनुभव सिद्ध बात है, पूछ तो लेते हो पर पूछने अनुसार करना ही थोड़ी जबरदस्ती है। तत्काल पूछ लिया, उपाय पूछना पड़े, पूछ लो, पूछ लिया या नहीं पूछ लिया तो लग गए इसके पीछे। अगर किसी के पीछे लग जाओ तो इच्छा भी जोरदार इच्छा हो जाओ, तत्काल मिल जाए, तत्काल मिलेगी बात तत्काल की है। आप हो चाहे मैं हो चाहे कोई दूसरा तीसरा हो, वास्तव में उत्कृष्ट अभिलाषा होने पर देरी कर लगने का कारण नहीं है। परमात्मा मौजूद और आप मौजूद और आपकी इच्छा और परमात्मा की भी इच्छा, ये था वहां प्रबंधन सदैव बजामी हम, फिर देरी होने के कारण क्या आप बताओ। मालूम देता है कामना भरी पड़ी है, अब तो कामना है, मालूम देता है कि कोई ये तो बड़ा कठिन सा है, प्राय ऐसे ही धारणा पड़ रही है। तो कठिनता तो इस वास्ते है कि दूसरी इच्छाएं हैं, तो है ही कठिनता, कठिन तो थोड़ी है उसमें, कठिनता रुचि में है, आपकी रुचि में परमात्म तत्व की प्राप्ति में कठिनता नहीं है। ये इच्छा छुट्टी कठिन सी मालूम दे रही है। हाँ दे रही तो उसको दूर करो मेरा विचार के द्वारा। अब इसके द्वारा यो बात नहीं हो तो क्या करे, अब दूसरा उपाय बताओ। दिन भर में 5-10 मिनट के बाद फिर सोचो, 5-7 मिनट के बाद फिर सोचो कि देरी क्यों रही है, वास्तव में मनुष्य जन्म का अर्थ क्या है, इसकी सफलता कैसे है। बहुत दिन हो गए सत्संग करते हुए, हो गया विचार करते हुए दिन हो गए, देरी हो रही है, क्या बात है। ऐसे 5-10 मिनट के बाद फिर सोचो, 5-10 मिनट फिर सोचो, आस पास सोच कर देखो। उपाय तो तरह तरह बता सकता हूँ मैं बहुत से, क्यों मेरे बहुत पढ़ी हुई पुस्तक है और बहुत सी कही हुई है, बहुत सी सुनी हुई है, याद भी बहुत सी याद आ जाती है, भूल जाते हैं कि याद आ जाती है, बहुत बातें याद आ जाएगी। आप जैसे चाहो वैसे ही बता सकता हूँ, ऐसा बात ही मन में बोलो। ये बात तो कठिन नहीं है, तत्व साधना तो साक्षात साफ साक्षात्कार है। साफ बताऊं साफ, बुद्धि से तो ठीक समझ में आती है महाराज जी, हाँ हाँ, अनुभव में नहीं आती है। अनुभव में तो जब तक खुद की इच्छा नहीं हो तो कैसे आवे। सुनने की समझने की प्रवृत्ति है तो सुनने समझने तक ही आवेगी, खुद की जब तक अभिलाषा नहीं हो तब कैसे होगा। खुद के अनुभव तो खुद की अभिलाषा होगा तुम्हारा, बुद्धि के द्वारा जानने की इच्छा होती है तो बुद्धि के द्वारा कुछ जानते ही हो, तो बुद्धि द्वारा जानने की इच्छा होती है। नहीं भीतर में स्वयं में व्याकुलता कहाँ है, तो व्याकुलता नहीं स्वयं में भूख नहीं है ना, सर्वांश में नहीं है ये बात भी नहीं है, सर्वांश में नहीं है ये बात भी नहीं है, तो सर्वांश में नहीं है तो सर्वांश में प्राप्ति नहीं है ये बात भी नहीं है। सत्संग में लगता है उस आदमी के फर्क पड़ता है, व्यवहार में फर्क पड़ता है। अगर सच्चे हृदय से सत्संग करे तो इसको व्यवहार में फर्क पड़ेगा। भीतर में कोई कोई चीज मिलती है, अरे मिली बिना ऐसे जल्दी आप कैसे आ जाओ यहाँ, तो संतोष नहीं करना चाहिए। संतोष बाधक है इसमें, पुराने प्रारब्ध के कारण से मिलती है वस्तु उसमें तो करना चाहिए संतोष, और जो नया पुरुषार्थ से संतोष करना नहीं चाहिए, ये विभाग है दोनों का। अभी जो नया पुरुषार्थ है उसमें संतोष कभी नहीं करना चाहिए, अरे प्रारब्ध के जो करते प्रारब्ध के मतलब संतोष करते नहीं, इसमें संतोष करते हो, उल्टी बात हो रही है। स्मरण कर लिया थोड़ा सत्संग आ गया संतोष कर दिया, रुपये कमाने में मान भरे में संतोष करते ही नहीं, दिन भर रात भर कमाने आए रुपया रुपया करते ही रहते हो। जो प्रारब्ध का काम है उसमें तो लगा दिया पुरुषार्थ, अरे पुरुषार्थ का काम उसे कर दिया संतोष। क्या कर बिल्कुल आवश्यकता नहीं है करने के, क्रिया की आवश्यकता है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। अब भी वही कहता हूँ कि भूख की आवश्यकता करने की जरूरत नहीं है, भूख में करना होता है क्या, भूख में करना होता है तो आवश्यकता भूख की है, करने की थोड़ी आवश्यकता है। तो भूख जगाने के लिए तो कुछ करना पड़ रहा है ना, भूख करने नहीं कर दिया ना, एकदम चरते हो बकरी तरह तो कैसा भरेगा भूख। संसार में रहते हुए प्राप्ति हो सकती है, पर संसार भीतर रहने पर नहीं होती है। संसार में रहो पर संसार भीतर न रहे तो ठीक हो जाए, भीतर संसार है वो बाधक है, बाहर असंतोष थोड़ी बाधक है। भीतर संसार भरा है ना, हमारी बात ध्यान नहीं दिया। भीतर जो मान बढ़ा की आराम की सुख की भोग की संग्रह की अच्छा है ना, भीतर वह बाधक है। अनुकूलता का सुख लेते हो नहीं लेते तो फिर कैसे हो बात। छोड़ना चाहना कम है लेने ही भोगरी इच्छा ज्यादा है, चाहना वो कम है कमजोर है, सुख लेने की इच्छा जोरदार है। इस थोड़ी बात को भी थोड़ी व्याख्यान देने में खड़ो हूँ। आपका कहना है कि जो हम सत्संग आते हैं रामायण का पाठ करते हैं फिर भी हमसे कुकर्म हो जाता है और कुकर्म करने की मन में आती है, और जो लोग हैं जो पाठ में ही नहीं आते रामायण में नहीं आते सत्संग नहीं करते वो लोग कहते हैं आपसे तो हम ही अच्छे हैं, आप सत्संग में जाते हो कुकर्म करते हो। तो मैंने 9 दिन पाठ में प्याज छोड़ने का विचार किया था और प्याज छोड़ने का विचार किया था और 3-4 दिन छोड़ा भी फिर भी मैं खा लिया, मैंने याद नहीं फिर भी मैं रुचि खा ही लिया, ऐसे होती है गलती से खा लिया फिर भी। क्या क्या खाया? प्याज प्याज प्याज वो कोई उदाहरण दे दो भाई, वो कोई सही दे दो उदाहरण। बाबा क्या कारण है हमारे जो नहीं छूट रहे कर्म? कारण यही है कि आप पक्के नहीं रहते हो, जितना है उसमें पक्के रहो। देखो साधन बड़ी छोटा ही हो उसके पक्का रहने से सिद्धि होती जल्दी, या बहुत बड़ा साधन हो अपने पक्के नहीं सिद्धि नहीं होती। ये बातें मैं पढ़ी हुई है सुनी हुई है याद की हुई है याद आई हुई है। पक्का रहने पर नहीं, एक निष्ठा नहीं, एक निष्ठा नहीं है, एक निष्ठा से बहुत ज्यादा लाभ होता है। एक निष्ठा हो जाए तो बहुत लाभ होता है, एक निष्ठा हो जाता है एक मंत्र पर, एक साधन पर, एक गुरु पर, एक ग्रंथ पर, किसी पर भी एक निष्ठा हो जाती है तो सिद्ध हो जाता है। काम परसों मैंने कहा था जोर से कि आप दान पुण्य करते हो उसमें खर्च तो आप कर देते हो परंतु भीतर की कंजूसी खर्च नहीं करते, रुपया खर्च करते हो कंजूसी को रक्षा रखते हैं खूब पालते हैं उसको रख रहे हैं कि कंजूसी खर्च न हो जाएगा। ये सुना है नहीं परसों? तो कंजूसी कहाँ खर्च करते हो? माँ भोग इच्छा जो सुख है उसको कहाँ खर्च करते हो? ऊपर से बात कर रहे हो विचार कर लेते हो पर भीतर में वो चीज है उसका त्याग नहीं करते, वही तो बात आई उनमें और क्या आई बताओ। उन्होंने इतना कहा जैसे मैं तो इतना ही समझा हूँ कि भीतर की जो त्याग की बात है वो नहीं आई है ना, क्यों ढीला हो जाते हैं चट से। तो भीतर की त्याग की इच्छा है प्रबल, भोगों की संग्रह की सुख की आराम की वो इच्छा प्रबल है और परमात्मा तत्व की प्राप्ति इच्छा निर्बल है। इसको निर्बल को सबल बना दो तत्काल प्राप्ति होती है, तत्काल में कारण यही है। ये वर्तमान की वस्तु है, परमात्मा की प्राप्ति भविष्य की वस्तु नहीं है। खूब ख्याल करके आप सुनो कान दे करके, परमात्मा तत्व की प्राप्ति भविष्य की वस्तु नहीं है, संसार की वस्तु तात्कालिक नहीं है भविष्य की ही है। ये दोनों बातें ठीक तरह समझो, संसार की तो भविष्य की ही है तत्काल की नहीं है, और परमात्मा की प्राप्ति तत्काल की ही है भविष्य की है ही नहीं, उसको भविष्य पर छोड़ रखा है कि फिर होगा धीरे धीरे हो जाएगा धीरे धीरे हो जाएगा तो नहीं होगा, ये तो तत्काल की बात है। ये समझ में आती है कि नहीं आती है? कारण क्या है कि जितना संघ मिलता है जितना अध्ययन होता है जितनी पुस्तकें पढ़ते हो उन पुस्तकों में प्रायः भविष्य की बात रहती है। ये बात बहुत कम मिलती है कि ये तत्काल की वस्तु है, या मानते ही नहीं, मेरे कहने से मानते नहीं। तो स्वामी जी कहते हैं ऐसे ही, कहते नहीं बात है ऐसी, ये भविष्य का कारण नहीं है, उत्पन्न होने वाली चीज तो भविष्य में ही होगी, बट अनुत्पन्न तत्व के पीछे भविष्य कैसे है? जो अनुत्पन्न तत्व है नित्य सिद्ध तत्व है उसमें भविष्य कैसे होगा बताओ? ये जो फिर हो जाएगा भविष्य नाम फिर हो जाएगा, फिर मिलेगा फिर मिलेगा फिर मिलेगा तो नहीं मिलेगा, ये तो अब भी मिलना चाहिए, अभी अभी अभी तो अभी मिल जाएगा, ये भविष्य नहीं है। तो भविष्य की आशा कर रखिए, जितने करते हैं सबके भीतर इतने बैठे शायद किसी के हो वर्तमान की जस्ती नहीं, वर्तमान की देखते हैं स्वामी जी भी तबर सोए बैठा है, ये भी बैठा है, ये सत्संग करे ये करे है, क्या हुआ? विश्वास जल्दी नहीं होती बात, ये बात पक्की हो गई तो जल्दी कैसे हो? प्रश्न तो जल्दी का था, तो भविष्य की मान रखी जल्दी वैसे हो जाएगी, मूल में बात ये मान रखी होगा, होते हो तो हो जाएगा, कभी हो जाएगा, कभी हो जाएगा, किसी में भी ऐसी बात नहीं कि इसने जल्दी कर ली जिसने जल्दी हो गई, ये बात किसी के प्रति जचती नहीं। आपने ये भी इतना करते हैं, वर्ष भी तो हो गया सत्संग करते हैं, इतना आदमी आ गए इतने करते हैं, वही तो बात आई कि सत्संग करने वाले हम अच्छे हैं, सत्संग वाले देखते हैं सत्संग कि इनकी ऐसी दशा है, हमारी क्या है, ये इतने वर्षों से करते हैं, इतने वर्षों से हम तो पीछे चले गए, यही तो बात है। कर्तव्य तो दूसरे देखते हैं, दूसरे का कर्तव्य तो दूसरे का देखते रहे, अधिकार अपना चाहते हैं, अधिकार तो दूसरों का लो और कर्तव्य अपना पालो, ठीक हो जाएगा। कर्तव्य दूसरों का देख रहे हैं, सिर्फ भगवान तक देख, भगवान तक का कर्तव्य देखते हैं कि भगवान ने ऐसा नहीं किया, भगवान ने ऐसा नहीं किया, भगवान कर्तव्य भगवान का भी देखते हैं, आपको संतों ने ऐसा नहीं किया, महात्मा ने ऐसा नहीं, उसने ऐसा नहीं किया, साधकों ने ऐसा किया, सत्संग ने ऐसा नहीं किया, इसने कर्तव्य ऐसा नहीं है, कर्तव्य पर दृष्टि है, अधिकार अधिकार अपना मिलना चाहिए, कर्तव्य दूसरों का, कर्तव्य अपना देखो, अधिकार दूसरों का मानो, देखो कुछ सिद्धि होती है नहीं होती है, बहुत जल्दी हो जाएगी। बल्कि इच्छा नहीं होती उसमें, देखो पहले तो मैंने कारण बताया था कि जो भोगी सुख की इच्छा वो प्रबल है, इस वास्ते ये इच्छा प्रबल नहीं होती, उन इच्छाओं का त्याग कर दो तो ये इच्छा प्रबल हो जाएगी, एक तो ये बात बताई, और अभी मैं बताई है कि प्रबल इच्छा नहीं होती है उसमें खास कारण है कि इसके ऊपर भविष्य छोड़ रखा, भविष्य पर छोड़ रखी है इस बात को, मानो समय पर होगा, ये अटकल लगा लेंगे, कह कहते धीरे धीरे ठाकरा धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सौ गुना तो रुत आया फल हो, ये एक बैठी हुई बड़ी भारी बीमारी है, ये बहुत बड़ी बड़ी भारी बीमारी है, इसको कितना शब्द कहूँ, कौन सा शब्द कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, बहुत बड़ी भारी घातक चीज है, इतनी घातक है कि इसका प्राय विमोचन कम आता है, पुस्तकों में विमोचन कम आता है, व्याख्यान में सत्संग में पंडितों द्वारा इस बात का विमोचन नहीं आता कि तत्काल हो जाइए, उसमें यही आता है भविष्य होगा, समय पर होगा, समय पर होने वाली है ही नहीं, संसार की तो तत्काल होने वाली ही नहीं है, अरे परमात्मा तत्काल ही तो होने वाली, भविष्य होने वाली है ही नहीं, भविष्य होने को नहीं होगी, ये खास बात है, भविष्य कर रखा है, भविष्य का ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, मुख्य बात है, क्या करें कैसे कैसे भविष्य की नहीं, वर्तमान की समझो, मेरी बात पर विश्वास हो जाए तो जा, मेरी बात का विश्वास हो जाए आपके, विश्वास थोड़ी होता है, स्वामी जी कहते हैं यही होता थोड़ी है, स्वामी जी की तो नहीं हुआ, दूसरे कैसे हो जाएगा, ये बात बैठी है भीतर में, बोलो कैसे हो जाएगा हमारे, बताओ धरो मत निर्भर, बोलो बैठी बात है ये, भविष्य पर टिकी हुई बात, पढ़ते हैं तो भविष्य की मिलती है, संतों की वाणी में भविष्य मिलती है, पुस्तकों में मिलती है भविष्य की मिलती है, भविष्य की प्रात प्राय मिलती है भविष्य की, अरे भविष्य की बात है नहीं ये, अरे संसार की इसकी प्राप्ति एक तरह ही मांग रखी है, धीरे धीरे करते संसार का काम होता है, ऐसे धीरे धीरे परमात्मा की प्राप्ति होती है, यही मांग रखा है, ये बहुत बड़ी बाधा है नहीं बात, संसार की प्राप्ति और परमात्मा प्राप्ति का दो तरीका, एक तरीका नहीं है, एक तरीका करके देखा ही है आपने, देख लो क्या हुआ है, पुस्तक मिलती नहीं, व्यक्ति मिलती नहीं, ऐसी जो कहते वर्तमान में ऐसी सुनने को श्रवणा या विभव यो न लभ्य, सुनने के लिए भी नहीं मिलती, तो कह लो कैसे, ये वर्तमान की समझ तो जल्दी हो जाए, दो उत्कट अभिलाषा कैसे हो जाए कि वर्तमान की वस्तु उत्कट हो जाएगी, अभिलाषा भविष्य की मान रही तो उत्कृत नहीं होगी। कैसे माने लक्षण आप हो गया, से आग लगे कहीं गांव में तो अगर दीव देखते हो गया, दीप जाओ देखो आग कहाँ लग गई, बेटी करो तो देखो सूरज उगा कि नहीं उगा, बेटी करो ये पूछते हो कि कैसे पता लगे, कैसे पता लगे बताओ। ये ऐसी लाय नहीं है जो दीव देर देखी जाए, कैसे पता लगे, पता क्या लगे, सब पता लगे सब। एक बात याद आ गई सुनी हुई, आप नाराज नहीं होना, घृणा भी मत करना, छोरी गबो गर्भवती छोरी पहला टावर होने वाला माँ के पास ही, मान के माँ मैं टावर भजन मन तुम जगा दे गए तेरे तू जगा ही दुनिया ने बोलो मान जगह पड़ी कहीं छा पड़े कहीं छा पड़े से बाल बजे करो कहीं छा पड़े ठाकुर बोले नहीं पतो लगे नहीं मान के मैं तू मन जगा दे तू जगह ही दूसरे ठाकुर प्राप्ति बताई बड़े थी। ऐसी चीज नहीं है, आज भी कोई ऐसी चीज मिली नहीं है अभी तक, अनंत जन्म में नहीं मिली है आज अभी तक, इस जन्म में नहीं मिली है, ऐसी चीज मिलेगी पता नहीं लगे, अनंत जन्म में नहीं मिली है वो चीज, इस जन्म में नहीं मिली है चीज, ऐसी चीज है और उसको पता ही नहीं लगे, टावर मुझे पता नहीं लगे और तरह की चीज है। आपने कहा कि हमारी बात में विश्वास नहीं है, बिल्कुल तो यार है, लेकिन नहीं विश्वास तो है ना, विश्वास नहीं है विश्वास तो है, ये तो ही तो खतरनाक है, विश्वास तो नहीं होती क्या कह रहे हैं। हरी नाम के उच्चारण से मुक्ति बताते हैं तो कैसे करना चाहिए है? हरी नाम से भगवान नाम से नाम कर, हाँ नाम जो घनी बातें पांच तो छह बातें हैं नाम में, पर छह की छोड़ दी एक ही आप कर लो, एक नाम छूटे तो समय खाली मत जाने दो, सीधी सरल बात बताओ, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम खाते पीते उठते बैठते हरदम राम राम राम राम राम राम करते रहो, कुछ वर्षों के बाद होगी, हो जाएगी सिद्धि, इसमें संदेह नहीं है, पर महीना वर्ष लगेगा, इधर तो है विधि कुछ नहीं, और ऐसे गुप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित सानंद आदर जुत जब से तुरुत पावत परमानंद, ये बात हो चबात होगी, राजवीर सब मिल जाएगा, एक में लग जाओ मिल जाएगा, राजवीर याद ही नहीं आएगा, तट्टी लागे जोर जोर याद आदेश आवा याद है, भागते हो जोर से ठहरो ठहरो ठहरो कपड़ा हो गए शामो पांगे चले गए तो ठहर सको राग फालतू बात है। क्या बात है, बचपन से ही भविष्य के बारे में बात की जाती है तो ये क्या गलत है? बचपन क्या बचपन की बात क्या नहीं, बच्चों को यूँ कहा जाता है देखो आगे भविष्य में देखो तुम्हारा क्या होगा क्या, हाँ तो वो तो ठीक कह रही है, ठीक कह रहे हैं, चिंता पहले से सिखाई जाती है, वो तो भाई सिखाई जाती है, तो सब काम में भविष्य है, संसार मात्र के काम में भविष्य ही है, सिखाई जाती सच्ची ही सिखाई जाती है, झूठ थोड़ी है, संसार की जितनी बातें हैं जो उत्पन्न होने वाली वस्तु है वो सब भविष्य का कारण है, अनुत्पन्न है वो भविष्य नहीं है, तो विवाह कर दिया था मैंने, अब सभी भविष्य कैसे नहीं लगा भविष्य लगेगा, सब में सब बच्चों को सिखाई जाती है, संसारी बात सिखाई जाती है, परमात्मा प्राप्ति कहाँ कही जाती है, संसारी मात्र चीज भविष्य की है, वर्तमान की है ही नहीं, उसको चाहते हो वर्तमान में, अरे संसार भगवान की प्राप्ति भविष्य की है ही नहीं, वर्तमान की वस्तु है, उसको करते हो भविष्य में, मेरी बात को काटो अरे का समझो नहीं समझो काटो मेरी बात को। बोले रोजाना जो हमारे शंकाएं हुआ करेगी उनका बिना गुरु के कौन समाधान देगा। अब गुरु कटे बुलावा को बड़ हो गई पैसा समय बोल लिया कहीं से तो गुरु तो दूजे को लाओ और पूछो मेरे को शंका पूछो मेरे को गुरु मिले तो गुरु से पूछ लेना पहले मेरे से पूछ लो कोई शंका पूछो कोई शंका पूछो मेरे को अब गुरु नहीं मिले मैं कहां रहूं गुरु तरह तरह की शंका एक ही होती है तरह तरह की शंका दिखती है विकार एक ही होता है तरह तरह का विकार दिखता है आवश्यकता एक ही होती है तरह तरह की आवश्यकता दिखती है शंका तरह तरह दिखती है एक ही होती है शंका वो मिटर पर नहीं होती अज्ञातवाद है पुनर्मोहम पांडव तरह शंका शंका कहाँ है शंका तो एक ही है संदेह एक ही है जिज्ञासा एक ही है थर तरह दिखती है विकार एक ही है वो कहां पर को उधर लो उधर मुंह और मर एक ही दिखता है मूल एक ही है जड़ता का आदर है शंका एक ही है परमात्मा प्राप्ति होती है कि नहीं होती है ये है कार एक ही है कार विकार क्या बताया आपने विकार कामना एक सुख की इच्छा एक ही है वे तरत है कामर को उधर लो भर मोर मदर मासर ये ईर्ष्या दम्भर पंख पाखंड द्वेष क्रोध एक एक ही है नाशवान की इच्छा। अब गुरु मिले तो क्या करे गुरु नहीं मिले तो अब मिले जिसे काम चलाओ अच्छा महात्मा नहीं मिले तो है जगह महात्मा वहां से काम ले लिया ना आपने जो मिला है जैसा वैसा तो ले लिया उसने पूरा ले लो मिल रही क्या करेगा बताओ नारायण नारायण नारायण नारायण मैं तो पूछ रहा हूँ आप पूछो चाहे जो पूछो बात बताना मैं तैयार हूँ मेरे भाव जैसा कह दूंगा भाई अब गुरु जैसा मैं कहाँ चल रहा हूँ बताओ मेरे भाव जैसा बता दूंगा परमात्मा की इच्छा है कि मैं मिलूं जीते उनके भी तो इच्छा है कि मैं परमात्मा के भी इच्छा है कि जीव से मैं मिलूं तो वो फिर अपनी इच्छा पूरी क्यों नहीं कर लेता है वो कहे वन पूछो यार अभी तो तुम सुनी है खास मिल के हो गया था मैं आपको कहा है क्या मेरी इच्छा है गई आप कहा करते हैं ना हम तो कहते हैं परमात्मा की बड़ी भारी इच्छा है आपकी इच्छा ही नहीं जैसी इच्छा है उनके तो फिर मैं कहता हूँ तो मैं कहता हूँ मेरी बात मान लो वो थोड़ी सी आप कर लो ठीक हो जाए थोड़ी सी आप सन्मुख हो जाओ तो काम हो जाएगा होगा परमात्मा इच्छा से ही अंत में जब कभी होगा परमात्मा इच्छा से ही होगा परंतु आप अपनी इच्छा पूरी कर लो फिर हो जाएगा सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म को देखना सही तब ही क्या अर्थ हुआ इसका बताओ परमात्मा इच्छा काम क्या है मैं चाहता हूं कि आप एक बात पर डटे रहो कर रहे हो तो अब विचार करने में क्षमा करना मेरे जितनी इच्छा है इतनी आपकी इच्छा है क्या आप तोल कर देखो अभिमान निकल नहीं करता हूं अभी मैं साफ कर दूंगा नहीं तुम्हारी नहीं है तुम मिला हो तो मेरे को राजी करने के लिए आप संकोच मत करना बोलने में आप सभ्यता से कहते हो सभ्यता में नहीं मानता है आप सभ्यता से कहते हैं तो बोलते नहीं दूस के नहीं बोलते उनके बहम है यही है बहम यही अब राजी कर दो मेरे को क्या फायदा हुआ तो आपको क्या पता लगा है? क्या पता लगा आपको किस आधार उदाहरण आपको जितने प्रश्न जितना प्रश्न आते हैं समझे नहीं आपका जो भाव रहता है कि किस दे समझ जाए उतना प्रश्नकर्ता का भाव नहीं रहता है तो ये देखो एक बात बताऊं मैं क्षमा मांगता हूँ बार बार ही। एक कहावत मारवाड़ी कि जम नहीं दीठो देख जवाई, सिंह नहीं दीठो देख बिलाई, है नहीं? ऐसे ही भगवान तो नहीं देखा, भगवान को देखे तो मेरे को देख लो। भगवान की ऐसी इच्छा कर क्यों नहीं लेते, तो मेरी इच्छा मैं क्यों कर लेता नहीं बताओ? आप ही कहते हो तुम्हारी इच्छा है, तो फिर मेरी सब पूरी क्यों नहीं होती? तो भगवान की, महात्माओं की, गुरु की बात नहीं कहता हूं मैं तो अपने एक पाठशाला ना, अपने तो एक पाठशाला ही है ना, तो अपने कहता हूं आपस में। तो इस तरह से भगवान की है, माँ की जितनी इच्छा होती है लड़का बड़ा हो जाए, इसका ब्याह हो जाए, बहू आ जाए, ये इच्छा उतनी स्वर्ग है इच्छा। फिर विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो गुरु की जितनी इच्छा ये समझ ले जल्दी यार, इतना है उसी इच्छा, ऐसी कायदा है ये। ये कायदा भगवान की ओर से आया हुआ है, ये हमारे घर का नहीं है। इस वास्ते भगवान ही कहते हैं इच्छा है। बोलो, भगवान के न हो तो हमारे में आ ही नहीं सकती बात। श्रद्धा की बात बढ़िया बात बताता हूँ मैं, भगवान के अगर घर में न हो तो हमारे लोगों में आ जाएगी, अपने घर की आ जाएगी क्या? ये भगवान के वास आई हुई है, इससे मालूम होता भगवान की है, नहीं तो आई कहाँ से? आप बताओ, इतने बैठे हो कोई बताओ, क्या और जगह मिलती है क्या? ये वहां से आई है, इस वास भगवान की है। जस्ती है कि नहीं? अच्छी बात है। नारायण नारायण नारायण, बहुत समय हो गया, ऐसे करा तो बहुत फायदा होगा, पूर्णता हो ना हो तो बात नहीं है। बहुत फायदा मतलब को एकदम सत्य की महापुरुष बनाओ पूरा ही बोले बहुत से फायदा नहीं मत रखो, तत्व के महापुरुष बनाओ। पूर्ण तो भाई ऐसे मैं सामर्थ्य नहीं समझता, सबको तत्व के बना दूं ये तो सामर्थ्य नहीं समझता हूँ। बाद फायदा जरूर लाभ होगा, आप अभी जैसे ऐसी अवस्था में नहीं रहोगे, इतना तो मेरे विश्वास। तत्व ये हो गया, जीवन मुक्त हो जाए, ये तो मैं नहीं कहता हूँ, पर आप लग जाओ फायदा जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं। अभी जैसा होगा इससे ज्यादा हो जाएगा, ये तो है। इसमें महाराज जी ये आंशिक होता है क्या फायदा, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा है क्या? टुकड़ा आपने देखो, इसका उत्तर क्या है? तुम मेरी बात सुनी हुई मेरे पर लागू कर रहे, बताऊ आप टुकड़ा किसका है? परमात्मा का टुकड़ा नहीं है, संसार की आसक्ति इच्छा इसका टुकड़ा है। ये टुकड़ा होने से उसका टिकट दिखता है, बाद में मैंने बहुत याद है। आसक्ति का टुकड़ा है, हाँ उसका टुकड़ा नहीं है। आंख साफ नहीं, आंख का टुकड़ा है, सूर्य का टुकड़ा नहीं है। आंख थोड़ी दिखा थोड़ा दी, सूर्य का थोड़ा टुकड़ा। ऐसी बातें मैंने बहुत सुनी हुई है, मेरे पढ़ी हुई है। और एक बात और है, मेरे को एक वरदान है, मेरे बात पैदा हो जाती है। बहुत वर्षों की बात है, बांकुड़ा गए थे, शेर जी ने कहा था कि स्वामी जी को साथ ही भूल कर पूछो बता देंगे, कोई बात बता देंगे। आप लोग थे नहीं, था पता नहीं, आप लोगों को ही था नहीं। बहुत वर्षों की बात है, आपके मुंह से सुनी हुई है, आपके मुंह से तो सुनी हुई है। यही बोले भाई, बात पुष्टि करी बोले सुनियोड़ी है, सुनो है। ये कोई मेरी महत्ता नहीं है, परंतु उत्साह मेरा है। क्या कहे? क्या वरदान? वही वरदान है खाने में। और कहे तो अब वरदान माने तो वरदान हो जाए, कोई वरदान माने तो वरदान हो जाए, बात माने तो बात हो जाए। जैसी मर्जी से बता दो। नारायण नारायण नारायण।